Sus un portacerio loie, sus un portacerio loie, esto dal menestire, esto dal menestire. Cu pereți de făpie, cu pereți de făpie, cu ușile de tămâie, cu ușile de tămâie. Dar acolo cine cede, dar acolo cine cede, cede Domnul Dumnezeu, cede Domnul Dumnezeu. Dar acolo ce lucrează, dar acolo ce lucrează, sunt-o-n cotii suspinează, sunt-o-n cotii suspinează.